De Duitse voetballer Gerd Müller is overleden. Der Bomber heeft in de WK-finale van 1974 tegen Nederland het winnende doelpunt gemaakt. En hij spreekt nog steeds tot de verbeelding. Goaltjesdief, toorinstinct, balletjesafwachter, een contentdraaiende topspits, Frommelgerd. Ja, het hele trauma kwam weer boven. Zullen we afspreken dat dit echt de allerlaatste keer is? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Veel Afghanistan uiteraard, waar de Taliban de macht hebben overgenomen. Ik praat erover met onze correspondent en met Goos Hofstee. En dan de vraag wat Nederland gaat doen met de Afghaanse tolken en anderen die hebben samengewerkt met de Nederlanders. Jasper van Dijk van de SP heeft een debat aangevraagd. En ik spreek ook met twee politieke verslaggevers over de formatie. Weet u nog, de formatie, hoe staat het daar eigenlijk mee? En Hans Renders, die hebben we ook. Hij bespreekt de biografie van de belangrijkste vrouwelijke spion van de geschiedenis. Een moeder van 3 kinderen. Maar eerst het nieuws van vandaag. I think it's a procession of the Taliban. Zondag 15 augustus. Yes, it is. There's the white flag. There they are. Right here. Hopefully they keep going past this hotel. Zo zag deze Sky News verslaggever hoe de Taliban voorbij zijn hotel in Kabul trokken. De extremistische beweging lijkt zonder grote gevechten de Afghaanse hoofdstad te hebben ingenomen. Eerder belde een woordvoerder van de Taliban met de BBC en stelde al dat niemand zich zorgen hoeft te maken. In the city of Kabul, that their properties, their lives are safe. Ook zouden er geen grote wraakacties door de Taliban worden uitgevoerd. There will be no revenge on anyone. We are the servant of the people. Een deel van de bevolking lijkt blij te zijn met hun komst. Een ander deel is meer afwachtend. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. Ondertussen maakt de militaire vakbond zich boos over het langzame en onvolledige ophalen van Afghanen die Nederland hebben geholpen tijdens de vredesmissie. Tientallen mensen en hun gezinnen zitten in angstige afwachting in Kabul. De ambassade is gesloten. Ze kloppen aan gesloten deuren. Volgens minister Bijleveld is het kabinet overvallen door de snelheid waarmee de Taliban oprukken. Maar doen ze hun stinkende best om iedereen op tijd weg te krijgen. Ik geef u geen garantie op iedere laatste individuele tolk of iedere laatste personeelslid. Maar we hebben ze in beeld en we doen ons stinkende best om uit eigen middelen dat voor elkaar te krijgen. Het dodental van de aardbevingen in Haiti is opgelopen tot boven de 700. En velen worden nog vermist. Haitianen in Nederland stellen alles in het werk om contact met hun familie te krijgen. En soms lukt het. Mijn familie, godzijdank, ze leven nog. Maar de naschokken zijn heel erg. Gevoelens van opluchting, angst en machteloosheid wisselen elkaar af. Ze maken zoveel mee. Honger. De president is vermoord. Onze onveiligheid. Allerlei dingen. En dan dit nog. Nou oké, nog één keer. Der Bomber, daar hebben we hem weer. De koning van de Frommelgoal. Ik zei het al, hij is niet meer. En zo maakte de Duitse tv dat bekend. Voetballegende Gerd Müller is dood. Er starb heute früh im Alter van 75 jaren. Het was dus een legende in Duitsland en dus een oorzaak van een trauma in Nederland. Want wij kennen hem vooral van dit moment. WK-finale 1974. Müller en 2-1. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Zijn we er toch hier getuigd? Legendarische woorden. De krant vanmorgen met Jeroen van Kam. Ja, ook in de kranten uiteraard veel aandacht voor de opmars van de Taliban in Afghanistan. Daar heb ik een beetje omheen gelezen, omdat er op andere plekken in deze uitzending ook al voldoende aandacht voor is. NRC interviewt Fred Westerbeke, de politiechef van Rotterdam. Het gesprek gaat over de zorgelijke toename van geweld onder jongeren in de stad. Maar en passant kaart hij ook een ander probleem aan, namelijk het personeelstekort bij de politie. Veel oudere agenten gaan met pensioen en de instroom van nieuwe agenten is klein. Daardoor is het aantal vacatures intussen opgelopen tot 300. Er worden ruim 600 nieuwe agenten voor het Rotterdamse korps opgeleid, maar het duurt nog een paar jaar voordat zij alle gaten kunnen opvullen, zegt Westerbeke in de krant. In de praktijk betekent het tekort dat er een nijpend gebrek is aan surveillerende agenten. Om de roosters ingevuld te krijgen moet vaak een beroep gedaan worden op mensen die een administratieve of bestuurlijke functie hebben bij de politie. Zoals bijvoorbeeld Westerbeke zelf, die deze zomer in een surveillancewagen de straat op gaat. Westerbeke maakt een onderscheid tussen crimineel geweld en geweld tussen jongeren onderling. Rotterdam is deze zomer getroffen door 19 geweldsincidenten met messen en vuurwapens. Zorgelijk, vooral omdat volgens de politiechef achter dat soort geweld problemen schuilgaan die je alleen kunt opsporen als je vaak in de wijken aanwezig bent. En laat dat nou net het probleem zijn. De Telegraaf komt met nieuws uit de ruimte. Na maanden lijkt namelijk duidelijk waarom een Chinese satelliet opeens uit elkaar spatte. Een botsing in de ruimte met een stuk ruimtepuin is vermoedelijk de boosdoener. Experts waarschuwen voor de risico's van dat soort ongelukken, want de mens is steeds meer afhankelijk van satellieten. Waarschijnlijk is een stuk puin van een raket uit de jaren 90 op de satelliet geklapt, die vervolgens weer in stukken uiteenspatten, die zelf ook weer als ongeleide projectielen de ruimte onveilig maken. Met alle gevolgen van dien voor andere satellieten. Verkoopt u ook groene nagellak? Dat is een vraag die Edwin vaak gesteld wordt. Hij is chef DKW, oftewel droge kruidenierswaren, en wel, u raadt het al, bij de Jumbo in Glanenbrug. Er komt dat het woord in de Volkskrant. Van zijn baas mag hij weinig zeggen over wat het personeel van het filiaal intussen Nagelgate is gaan noemen, maar wel dat hij het echt jammer vindt wat er allemaal gebeurd is. Het verhaal over de 18-jarige Lars ten Kaat is aanleiding voor de krant om af te reizen naar Glanenbrug. De chef van de supermarkt vond dat de gemeente nog niet klaar was voor een jongen met groene nagellak achter de kassa. En de krant vraagt zich af of dat zo is. Ja, nu valt het natuurlijk moeilijk te controleren of de steekproef van de krant een beetje representatief is. Maar de overgrote meerderheid van de Glanenbruggers heeft geen enkel probleem met een jongen met gelakte nagels achter de kassa. Overigens moet Edwin de klanten van de Jumbo teleurstellen. De supermarkt verkoopt geen groene nagellak. Lijkt me toch verstandig die toe te voegen aan het assortiment. Ja. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. And all of Late in the Evening van Paul Simon. Ja, u hebt het gehoord. De Taliban hebben de overwinning in Afghanistan uitgeroepen, een uur geleden ongeveer. De president is gevlucht naar Tajikistan. En ondertussen gaan westerse landen door met het evacueren van hun personeel. Ook de Nederlandse ambassade is gesloten. Goedenavond, correspondent Aletta André. Goedenavond. Ja, je bent er. De Taliban hebben de overwinning uitgeroepen. Ze hebben nu inderdaad het hele land in handen. Ja, met Kabul is het hele land gevallen. Daarvoor hadden ze eigenlijk al alle belangrijke steden, de grootste provincies, in handen. En nu de regering van president Ghani is gevallen, regeren ze over het hele land. Ja. Ja. Ze hebben gezegd, we zetten in op een geweldloze machtsoverdracht. Er lijkt inderdaad weinig of geen militaire tegenstand te zijn geweest. Klopt dat? Klopt, ja. De afgelopen dagen al leek het wel of er steeds minder weerstand was bij de overname van meerdere steden. En in hun trek naar Kabul, zeg maar, vanmorgen was er inderdaad heel weinig weerstand in die buitenwijken, de voorsteden waar ze eerst waren. En uiteindelijk, ja, eerst zei de Taliban-woordvoerder nog dat ze de strijders buiten de stadspoorten hielden om het over de machtsovername of mogelijk een overgangsregering te hebben. Maar uiteindelijk zijn de strijders de poorten binnengelaten. En dat was gewoon een beslissing van de Taliban. Op dat moment waren al veel politieagenten en soldaten, die waren eigenlijk al, ja, vertrokken van hun post. Dus de bereidwilligheid om daar nog tegen te vechten was volledig weg. En al helemaal omdat president Ghani bleek dus later al bezig was met het land te verlaten. Dus om nog voor zijn regering te vechten, dat gebeurde niet meer. Ja. De Taliban-vlag wappert nu op het presidentiële paleis. Ik hoorde ook een woordvoerder van de Taliban het hebben over het omdopen van Afghanistan tot het Islamitisch Emiraat van Afghanistan. Wat moeten we daarvan denken? Ja. Dat was ook de naam van Afghanistan toen de Taliban in de jaren 90 het bewind voerden. Dat doet wel weer de vrees verder oplaaien dat ze willen terugkeren naar die tijd eigenlijk. Aan de ene kant hebben veel leiders van de Taliban ook de afgelopen tijd tijdens onderhandelingen in Doha en woordvoerders, die hebben allerlei beloftes gedaan over dat vrouwenrechten gerespecteerd zullen worden, dat meisjes wel naar school zullen mogen, vrouwen mogen werken. Maar dat zijn altijd vrij vage beloftes gebleven, die bovendien in werkelijkheid, in plekken waar de Taliban al aan de macht zijn, dorpen in allerlei regio's door heel het land, daar is de realiteit gewoon heel anders. Daar worden veel meisjesscholen gesloten. En ook in steden die de afgelopen dagen in handen van de Taliban zijn gevallen, bijvoorbeeld Herat, een heel progressieve stad, horen we verhalen dat vrouwen zijn gevraagd terug naar huis te gaan wanneer ze op kantoor of op de universiteit aankwamen, en dat mannen hun banen zullen overnemen. Dus dat belooft weinig goeds. Ja. Ik zag ook een beeld van een bruidswinkeletalage die helemaal wit werd geschilderd. Heb je dat ook gezien? Ja, die werd vandaag heel veel gedeeld op Twitter, die foto. Dat is een heel symbolisch beeld. Ja. De president, je zei het al, heeft het land verlaten. Heeft hij eigenlijk een verklaring gegeven? Het was lange tijd stil. Uiteindelijk verscheen een verklaring op zijn Facebookpagina, waarin hij zei dat hij geen keus had, dat hij bloedvergieten wilde voorkomen en daarom het land heeft verlaten. Maar het kwam best wel als een schok. Ook een van zijn ministers, bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, een vrouw, die deelde dat ze teleurgesteld was, dat ze hem vertrouwde, dat ze nooit had verwacht dat hij zou wegrennen. Dus het is best wel, iedereen is volledig helemaal teleurgesteld met Ghani. En hij kan er niet echt sympathie voor opbrengen, nee. Nee. De westerse landen zijn al de hele dag bezig om hun mensen te evacueren. Hè. We zagen beelden vanaf het vliegveld in Kabul. Inmiddels is het alleen nog mogelijk om met militaire toestellen het land te verlaten. Klopt, ja. Het vliegveld is in de loop van de avond gesloten voor commerciële vluchten. Dat zou ook met de veiligheid te maken hebben. Er is weinig personeel op het vliegveld aanwezig. Er werden ook schoten gehoord rondom het vliegveld. Op een gegeven moment was dat weer voorbij. Later vertelden meerdere bronnen dat het nog steeds gaande was. Er was ook een explosie gehoord. Nu zou de NAVO meewerken aan de veiligheid of de beveiliging van het vliegveld, zolang die evacuaties nog gaande zijn. Maar de beelden die we ook op sociale media voorbij zien komen, laten echt grote chaos zien van mensen die echt naar de vliegtuigen toe rennen. Helemaal, het is de vraag of ze überhaupt weten welk vliegtuig ze moeten hebben. Het ziet er heel chaotisch uit. Ja, laten de Taliban die evacuaties vooralsnog wel doorgaan? Ja, ze hebben wel in een verklaring vandaag ook nog gegeven dat wat hen betreft helemaal niet nodig is. Ze zeggen de ambassades kunnen blijven, die zijn veilig, buitenlanders zijn veilig. Er is ook met name de Russische ambassade heeft publiekelijk besloten laten weten dat zij gewoon blijven, omdat de Taliban hun beveiliging, veiligheid heeft verzekerd. Tegelijkertijd lijken veel landen daar toch niet zoveel vertrouwen in te hebben. Want niet alleen vertrekken volledige ambassades met hun personeel, ook de ambassadeur van de Verenigde Staten is vandaag vertrokken, terwijl dat aanvankelijk niet in de planning stond. En sommige ambassades zijn ook echt tijdelijk gesloten voor alle werkzaamheden. Ja. Zijn er ook gewone Afghanen, mensen die niet in aanmerking komen voor een evacuatie, die het land uit proberen te komen? Weet je, dat je weet. Ja, natuurlijk heel veel. Ik ken persoonlijk alleen al ken ik mensen die heel graag zouden vertrekken. Die al maanden, weken, zo niet maanden bezig zijn met het proberen van visums krijgen voor zichzelf en voor hun hele familie. Die dit al zagen zien aankomen eigenlijk. En die het vanwege hun werk, er zitten bijvoorbeeld journalisten tussen, helemaal niet zien zitten om nog in Afghanistan te blijven wonen. Maar het is niet makkelijk om visums te krijgen. Want voor welk land dan ook. Momenteel geeft Pakistan als enige buurland van Afghanistan nog redelijk soepel visums. Maar ook de andere buurlanden doen dat niet meer. En armere mensen die niet eens aan vliegtickets en visums kunnen denken, maar mogelijk nog over land naar andere landen zouden kunnen gaan. Ja, voor hen is het ook heel moeilijk, want bijna alle grenzen, en op dit moment alle grenzen, worden ook door de Taliban gecontroleerd. We zijn benieuwd hoe Afghanistan morgen wakker wordt. Dat horen we dan ongetwijfeld ook weer van jou. Dankjewel, Aletta André. Ik ga doorpraten met Goos Hofstees. Hij is onderzoeker internationale veiligheid bij Instituut Klingendaal. En zometeen ook met Ghatra Zalmay. Zij is een Afghaanse die in Nederland woont. Ik begin met u, mevrouw Hofstee. Goedenavond. Ja, wat opvalt natuurlijk is de enorme snelheid waarmee die opmars van die Taliban gaat. Ik sprak dat net ook even met Aletta André. Dat zie je ook in die overhaaste evacuaties van westerse ambassades en diplomaten, helikopters die uit Kabul wegvliegen. Hoe kan dit iedereen zo overvallen? Ja, ik denk inderdaad dat iedereen toch wel gechoqueerd is door de snelheid. Vooral waarmee Kabul dus nu in handen is gevallen van de Taliban. De snelheid waarmee ze provinciale steden innamen eerder, dat leidde al tot zorgen. Maar ik denk dat niemand had verwacht dat eigenlijk binnen 4 dagen ook de hoofdstad in handen van de Taliban zou zijn. Dat is een inschattingsfout geweest. Ja. Want tegelijkertijd hoor je ook wel, iedereen kon het zien aankomen. Ja, ik denk dat wat je had zien kunnen aankomen is dat de Taliban een offensief zou beginnen op het moment dat de Amerikanen zich terugtrokken. Dat was wel zeker onder analisten geen verrassing. Maar zelfs onder analisten was denk ik het feit dat nu Kabul ook zonder enige slag of stoot wordt prijsgegeven. Ik denk dat niemand zag aankomen. Ik denk dat de meeste mensen toch wel hadden verwacht dat er in ieder geval om gevochten zou worden. Ja. En dat dit eigenlijk zonder enig verzet zomaar wordt overgegeven, dat is wel echt chockerend. Ja, en hoe verklaar je dat dan? Ja, ik denk toch dat wat Ghani zelf zegt, dat hij bloedvergieten wilde vermijden en daardoor het land is ontvlucht. Ik denk dat idee dat verzet zinloos was, en onder politie en onder de soldaten van het Nationaal Leger, dat best wel een machtige, noem je dat, een ontmoedigende factor is. Ja. Het moreel was zo laag op dit moment dat waarschijnlijk de gedachte was dat als ze terug zouden vechten, dat toch geen zin zou hebben, omdat de Taliban zo aan het doorstoten was, dat verzet zinloos was. Ja. Ik denk dat dat verlies van momentum en verlies van moreel heel belangrijk is geweest in de snelheid waarmee de Taliban nu ook Kabul heeft kunnen bezetten. Ja. Vorige week zat u ook in de uitzending. Hè? Toen was het nog de vraag of die Amerikanen en de internationale gemeenschap die opmars van de Taliban zouden laten gebeuren, vooral als het om Kabul ging. Dat zou een brug te ver zijn. Nou ja, vandaag kregen we dus het antwoord. Ja, Het was helemaal geen brug te ver. Dat was inderdaad vorige week nog speculeren. Dat niet gebeurd is. Biden heeft geloof ik begin deze week wel gezegd dat hij niet van plan was om nog heel veel verzet te gaan steunen, mocht het nodig zijn. Het blijkt nu inderdaad dat hij dat ook niet heeft gedaan. En de rest van de internationale gemeenschap ook niet. Het is ontzettend pijnlijk om te zien hoe dit zich nu voltrekt in zo'n korte tijd. Ja, maar goed, als alle westerse landen hun diplomaten terugtrekken, hun ambassades sluiten, dan isoleert die Taliban het land volledig, toch? Wat betekent dat voor dat land en voor de landen eromheen? Ja, in principe op het diplomatieke toneel wel. De EU heeft ook een statement uitgebracht dat als de Taliban op deze manier de macht zou overnemen, dat het zichzelf dan zou isoleren. De vraag is of het Taliban-leiderschap dat erg vindt. Ze hebben natuurlijk zelf wel de afgelopen jaar min of meer zijn ze op zoek geweest naar internationale diplomatieke erkenning. De vraag is of dat was om voor de bühne, vooral om te zorgen dat dat Amerikanen weg zouden gaan en ze daarna hun slag konden slaan. Of dat ze daadwerkelijk graag internationale diplomatieke erkenning willen om gezien te worden als echte speler op het internationale toneel. Dat gaan we de komende tijd zien, wat daarachter zat. Ja, maar is daar enige kans op dat ze die erkenning dat zouden ze krijgen? Dat ze als waardige internationale diplomatieke partner worden gezien? Ja. Nou, dat lijkt me sterk. Ja. Aan de andere kant zal je wel met ze moeten dealen. Tot op zekere hoogte. Want ze hebben nou eenmaal de kaart in de handen. Hè? Ik bedoel, we zagen ook China dat gewoon met de Taliban praat en hen uitnodigt voor onderhandelingen. Maar het lijkt mij sterk dat ze als een volledige legitieme diplomatieke partner gezien gaan worden. Ja, ik geloof dat alleen de Russische ambassade nog open is, hè? Ja, momenteel zijn blijkbaar alleen de Russen nog van plan om te blijven. Omdat ze de veiligheidsgaranties van de Taliban hebben ontvangen. De westerse ambassades vertrouwen daar dus niet op. En ik denk dat dat op zich ook wel terecht is eigenlijk. Ja, wat zegt dat? Dat alleen die Russen daar blijven? Ja, dat ze waarschijnlijk iets meer vertrouwen hebben in hun of daadwerkelijk hun relatie met de Taliban. Of dat ze wat meer vertrouwen op het woord van de Taliban. Dat weet ik niet. Maar ik begrijp wel dat de Amerikanen en de westerse ambassades dit moment ervoor kiezen om hun personeel terug te trekken. Want de Russen zien de Taliban als een terroristische organisatie. Net als de NAVO. Ja, dat zien ze inderdaad. Maar ze begrijpen ook dat de Taliban nu de kaart in de handen heeft. Ja. En blijkbaar is hun inschatting dat het beter is om dan daar te blijven en te proberen daar nog enige invloed op te kunnen uitoefenen. Dat is hun inschatting, ja. We zagen dus die Amerikaanse helikopters. Hè, vanuit Washington bleef het doodstil. Hè? Amerika keert Afghanistan de rug toe. Tenminste, dat ziet er zo uit. Kunnen ze dat volhouden? In zekere zin, hè, als je ambassade sluit en je trekt al je personeel terug, dat kan je volhouden zolang je dat zelf wil. En ik weet ook niet in hoeverre het zin heeft voor ze om momenteel dan nog aan te proberen om invloed daar uit te oefenen. Het is echt een politieke keuze geweest. En die politieke keuze wordt nu door Afghanen, maar ook door andere elementen in de nationale gemeenschap, toch wel geïnterpreteerd als een vorm van in de steek laten, verraad zelfs. Ja. Dus dat dit consequenties heeft voor het beeld van de Amerikanen in de regio, dat is iets wat zeker is, ja. Dankjewel, Goos Hofstee van Instituut Klingendaal. Aan de lijn heb ik ook Gatra Zalmay. Goedenavond, mevrouw Zalmay. Goedenavond. Ja, u bent Afghaanse. U vluchtte eind jaren 90 naar Nederland, maar uiteraard volgt u die ontwikkelingen daar op de voet. U hebt nog veel familie in Kabul. Is het mogelijk om contact te hebben met ze? Tot op dit moment wel. Ik heb contact met mijn familie, neven, nichten, tantes, ooms. Maar hoe het verder gaat, is onzeker. Ja, en wat vertellen zij u? Ze zijn gevlucht vanuit het noordelijke deel Mazar naar Kabul. Een deel woont in Kabul en de rest in Kandahar, dus verschillende provincies. Ze zijn angstig, bang, woedend eigenlijk voor wat er vandaag is gebeurd. Dat onze president het land heeft verlaten en ja, iedereen is teleurgesteld in hem. Ja, en u hebt ook vrouwelijke familieleden. Wat hebben die ervaren? Ze zitten momenteel gewoon thuis. Ja. Toen in Mazar een paar dagen geleden ingenomen werd, zaten ze al thuis. Vrouwen mochten niet naar buiten. De universiteiten zijn dichtgegaan. De scholen zijn net zo. Alleen voor meisjes tot 12 jaar oud zijn ze open. Maar dat is ook allemaal onzeker. En ik denk dat er zo'n policy is. En dat gaat ook veranderen. Ja, ik begreep dat de nichten van u onderweg waren naar de universiteit. En dat ze zijn teruggestuurd. Precies, vandaag in Kabul, vanochtend tot 10 uur 's ochtends was niks aan de hand. Zo leek het tenminste. Ging iedereen gewoon naar werk en universiteit. En daar werden ze door massa mannen tegengehouden. En ze zeiden dat je dan terug naar huis moet. Taliban zijn binnen. En het was chaos in stad Kabul. Ik heb de beelden ook gezien. Ze hebben beelden gestuurd dat zoveel auto's, mensen gewoon te voet terug naar huis. Het was hele chaos in de stad. Ja, dus die studenten die werden teruggestuurd en met de boodschap ook van u hoeft niet meer terug te komen. Precies, ze zeiden tegen hun, je kan gewoon op die manier dus afscheid nemen. Jullie mogen niet terugkomen. En allemaal onzekere situatie, hoe het gaat verlopen. Ja, dus voor die vrouwen is het extra angstig? Juist, ja, ze gaan gewoon terug naar hoe het was. Ja. En ze hebben geen hoop. Ja, geen hoop. En voor getrouwde vrouwen is het anders of maakt dat niks uit? Voor iedereen, je mag niet zonder begeleiding van een man naar buiten. En als je geen man hebt of geen zoon in de familie, geen man, dan zit je gewoon thuis. Dan moet je gewoon verplicht thuis blijven. Of met zijn familielid bellen, dat hij dan vergezeld met jou naar buiten kan. Ja. Het is nu nacht, hè, in Afghanistan. Wat is de verwachting dat er nog gaat gebeuren? Wat u gehoord hebt van uw familie? Zwarte geschiedenis, zegt ze. Gewoon terug naar hoe het was, naar 21 jaar geleden. U bent destijds gevlucht, hè? Is dat voor uw familieleden misschien toch ook nog een mogelijkheid? Nee, die mogelijkheid is er helaas niet. Zoals jullie dat gehoord hebben net ook, dat het voor gewone burgers heel moeilijk is om land te ontvluchten. De binnenlandse vluchten, dat is enigszins wel gelukt. Maar mensen die in Kabul zijn gevlucht, die willen dan terug naar eigen land. Eigen plekken weer, naar provincies waar ze gevlucht waren. Maar ja, nu is Kabul ook ingenomen en er is geen mogelijkheid voor hun om naar buitenland te vluchten. Nee. Nou, angstige tijden zijn dat voor u. Ik wens u heel veel sterkte en dank u wel voor dit gesprek. Gatra Zalmay. Bedankt. Diane Warwick, I'll never fall in love again. Komende dinsdag komt de Kamer terug van zomerreces om te debatteren met ministers Kaag en Bijleveld over de situatie in Afghanistan. En natuurlijk met name over die vraag wat Nederland gaat doen om Afghanen die met de Nederlandse missie hebben samengewerkt in veiligheid te brengen. Een van de aanvragers van het debat is Jasper van Dijk van de SP. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben minister Bijleveld van Defensie al gehoord. Ze zegt er is een militair vliegtuig naar Kabul gestuurd. Weet u eigenlijk om welke mensen dat gaat en hoeveel? Nee, dat is nog volkomen ongewis vanwege de ontwikkelingen die elkaar zo snel opvolgen nu. Maar wat ik lees en wat ik hoor is dat het toch vooral gaat om Nederlands ambassadepersoneel dat nu met dit vliegtuig wordt opgehaald. Wellicht zitten er ook wat tolken bij. Maar dan gaat het dus niet om de medewerkers die geen tolk waren, maar wel degelijk in dienst waren van de Nederlandse missie. Ja, ze gaan er dinsdag over debatteren. Het lijkt mij rijkelijk laat. Ja, dat is ook zo. Niemand had natuurlijk kunnen voorzien hoe ongelooflijk snel dit is gegaan. Dus we gaan dinsdag spreken met de regering. En we moeten kijken wat er de komende 24 of 48 uur gebeurt. En dan zullen we toch op zijn minst dinsdag verantwoording willen horen van de regering over wat zij dit weekend precies hebben gedaan en wat zij hebben nagelaten. Want ik word niet vrolijk van de berichten, hoor. Ik heb toch de indruk dat Nederland sterk kiest voor zijn eigen personeel, zijn eigen mensen en het Afghaanse personeel in de steek laat. Ja, daar wordt al 2 jaar over gesteggeld, toch? Dat klopt. Al 2 jaar geleden heeft de Kamer gezegd, je moet zeker voor de tolken moet je natuurlijk zorg dragen. Want bedenkt u zich wel, hè, als een Afghaan ervoor kiest om voor het Nederlandse leger een tolk te zijn, dan zet hij zijn eigen leven direct op het spel. Want hij wordt natuurlijk als verrader gezien door de Taliban. En zij zijn dus ook het eerste doelwit van de Taliban op dit moment. Dat zie je ook op sociale media nu overal voorbij komen. Die mensen die vrezen voor hun leven. En het is echt de plicht van de Nederlandse regering om hen nu per direct in veiligheid te brengen. Ja, maar welke mogelijkheden zijn er straks nog? Is het wel realistisch? Nou ja, u zegt terecht, we zijn er al 2 jaar mee bezig. Dus de Nederlandse regering had al veel meer moeten doen. We kijken nu wat er precies gebeurt. Ik hoor berichten over 2 vliegtuigen. Dat kunnen natuurlijk ook meer vliegtuigen worden. De regering zal gewoon alles op alles moeten zetten om hun mensen in veiligheid te brengen. Zoals ook de Amerikanen, de Duitsers en de Britten dat doen. Dus in die zin is het ook, hè, het motto van Defensie is, we laten niemand achter. Maak dat waar, zou ik zeggen. Want anders zou dat toch een ongelooflijk mes in de rug zijn van je eigen mensen. Duidelijk. Dankjewel. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP. Ja, nu we toch een beetje in Den Haag zijn beland, gaan we het maar eens hebben over die formatie. Want ja, daar moeten ze toch ook weer eens wat aan doen, hè? Gaat er nog eens een nieuwe regering komen? Ik ga vooruitblikken met politiek verslaggever van de Volkskrant Frank Hendricks en met Elodie Verwij. Zij is chef politiek bij Jinek, Bo en Humberto. Goedenavond allebei. Goedenavond. Dag, hoi. Eerst nog even, Frank, jij was voorheen correspondent Rusland, hè? Jij bent in die hoedanigheid ook nog in Afghanistan geweest, hè? In 2001, tijdens die val van de Taliban. En ja, klopt. Nu zijn ze 20 jaar later weer opnieuw aan de macht. Ja, precies. Ik zat daar toen die bombardementen begonnen. En wat eigenlijk toen ook opviel, hoe snel het ging. Hoe snel eigenlijk die Taliban verslagen was. Want ik zat dus begin oktober en in november dacht je ook, nou, er wordt misschien nog gevochten om Kabul. Maar dat viel eigenlijk ook zonder bijna een schot te lossen. Dus dat, in die zin lijkt het er wel een beetje op, hè. Die tegenstander die verdwijnt gewoon. Vaak was het ook cosmetisch. Die mannen schoren hun baarden af. En waren opeens niet meer van de Taliban. Maar goed, daarna zie je natuurlijk in de maanden en jaren die volgen dat, dat het allemaal al veel complexer ligt. Ja. Maar die snelheid, ja, die had je toen ook al. En die verrassende snelheid ook. Ja. Ja. Goed, laten we doorgaan naar die formatie. De partijleiders Rutte en Kaag worden morgen bij Mariette Hamer verwacht voor een gesprek daarover. Hamer heeft de afgelopen week laten weten dat de formatie hiermee een nieuwe fase ingaat. Elodie, de afgelopen weken hebben ze toch wel de tijd gehad om te schrijven aan dat document op hoofdlijnen. Denk je dat dat nu af is? Nou ja, dat document op hoofdlijnen, dat schijnt inderdaad wel af te zijn. Maar dat betekent natuurlijk nog niet zoveel. Ik denk dat aankomende week vooral de week wordt van kleur bekennen. De afgelopen tijd was het natuurlijk best wel lastig qua formatie. Een ongelofelijke impasse aan alle kanten. En ik denk dat aankomende week toch wel een periode wordt, of misschien wel de komende twee weken, waarin partijen echt moeten laten zien, hé, waar staan we nu? En als dat niet lukt, ja, dan zal Mariette Hamer toch wel een forcering moeten brengen door te zeggen, nou, dan gaan we met die en die partij gaat ze een soort van advies uitbrengen. En dan moet je maar als partij uit gaan leggen waarom je niet aan wil schuiven. Ja, het was eerst een document op hoofdlijnen, maar er wordt ook gesproken over een proeven van het regeerakkoord of bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord. Ja, Frank, wat moet daar nu mee gaan gebeuren? Ja, nee, die woorden die doen er wel toe, hoor. Want Hamer had het eerst over een proeven van een regeerakkoord. Ja. Nou, dan heb je het eigenlijk over een heel plan en dan zou dan een andere partij zich erbij kunnen aansluiten. Hè? Dus dan was je al best wel eind op streek. Toen werd het opeens een hoofdlijn, hè, zou het worden. En nu hebben ze het opeens weer over bouwstenen. Dus er wordt eigenlijk steeds minder blijft er van over. En het feit dat ze het eigenlijk ook niet openbaar willen maken, begrijp ik. Dan ga je toch afvragen, wat is er nou precies dan gebeurd? Ze zeggen dat het een soort van praatstuk is, hè? Ja, daar kun je mee vooruit dan. Hè, dan kun je de onderhandelingen gaan beginnen. Maar goed, Hamer heeft natuurlijk zelf ook al enorm pak papier geproduceerd met onderwerpen die echt hoog nodig aangepakt moeten worden. Dus ja, het lijkt er toch op dat we eigenlijk nog steeds op hetzelfde punt zitten. Namelijk, welke partijen gaan nu onderhandelen? Ja, precies. En je zei, het wordt niet openbaar gemaakt. Ik dacht dat we meer openheid zouden krijgen. Ja. Nou ja, goed. Ja. Nou ja, welke partijen? Elodie, we gaan eens even kijken. Wie moet VVD en D66 binnenhalen met zo'n document? En wat zijn de kansen daarbij? Nou ja, ik denk dat het vooral interessant is wat de VVD gaat doen. Want Mark Rutte heeft door alle dingen die er gebeurd zijn de afgelopen periode eigenlijk gezegd, weet je, ik ga lekker achterover leunen en Sigrid Kaag, jij mag het voortouw nemen. En jongens, jullie mogen het lekker zelf doen. Dus iedereen heeft eigenlijk al een beetje gezegd wat hij niet wil. Namelijk CDA wil echt niet met PvdA en met GroenLinks. D66 wil het liefst niet met de ChristenUnie. ChristenUnie wil eigenlijk pas onderhandelen als alle andere opties zijn mislukt. Maar wat wil de VVD nu eigenlijk? En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar eigenlijk de komende week. Wat die VVD gaat doen. Gaat zij zich aansluiten bij het CDA van Wopke Hoekstra en zeggen, we gaan echt niet met de linkse partijen samen? Of zeggen zij, nou ja, we hebben toch een mogelijkheid gevonden om met de ChristenUnie te gaan? Of gaan die linkse partijen zich elkaar toch loslaten? Ja, dat wordt wel een ding. Dus ik heb natuurlijk ook even rondgebeld de afgelopen dagen. Ja. En wat je dan vooral hoort, is dat iedereen eigenlijk nog steeds in zijn eigen groef zit, als je dat zo mag zeggen. Nou ja, dat is het gevoel wat volgens mij vele mensen bekruipt. Ja. Dat ik denk van, we horen steeds hetzelfde verhaal en het schiet gewoon maar niet op. We zijn nu een paar weken verder. Is er dan iets veranderd, vraag ik me af. Staat het er nog hetzelfde in? Ja. Nou, op zich is natuurlijk wel de afgelopen periode iets veranderd. Kijk, Mariette Hamer, de informateur, die heeft tijd gekocht. En daarmee zijn wel kleine, veel te kleine stapjes, denk ik, maar zijn wel kleine stappen gezet. De ChristenUnie wilde van helemaal niet met Rutte, nu toch wel met Rutte, als laatste optie. D66 wilde eigenlijk helemaal niet met de ChristenUnie, maar daar zie je nu toch een opening. En zo zie je aan alle kanten toch wel een klein beetje beweging. En ja, je zou toch moeten zeggen dat er uiteindelijk ooit wel een kabinet moet komen. Ja, dat zou toch en wel dat moeten. Die stapjes nu toch wel echt gezet gaan worden toch de komende wel. Twee nou, weken. Ja, Frank Hendricks, ja, dan zijn we er nog niet, want dan komen we pas in de onderhandelingsfase. Dat kan waarschijnlijk ook nog heel lang gaan duren. Ja, precies, want we hebben natuurlijk bij die vorige formatie gezien dat ze dan kunnen beginnen met een aantal partijen, vier partijen waarschijnlijk. Of vijf. Ja. maar goed, dan kan dat ook nog mislukken. Hè? Want je weet dat je eigenlijk nog een alternatief hebt. Dus dat is ook wel spannend. Wat wordt dan de eerste optie? Want ik denk dat Kaag dan... Ik let dan toch iets meer op Kaag. Hè? Want die zal toch op een gegeven moment... We hebben nu eigenlijk al via berichten in de Telegraaf... Hè, dat die CDA en VVD dat eigenlijk helemaal niet zien zitten... met GroenLinks en PvdA, omdat je ze gewoon niet allebei nodig hebt. Valt ook wel iets voor te zeggen vanuit hun perspectief. Dus het zou natuurlijk kunnen zijn dat Kaag nu gaat vragen aan aan de twee linkse voorkeurspartners van willen jullie niet toch alleen ook, hè? Bijvoorbeeld aan GroenLinks, hè, die toch heel duidelijk hebben aangegeven, wij willen regeren, we willen absoluut niet meer in de oppositie. Nou, als dat niet lukt, dan heeft ze misschien een alibi om toch met de ChristenUnie dan te gaan onderhandelen. Ja. Maar ja, dat kan dan ook weer mislukken. Hè? Dus, dat, dus in die zin zou het zomaar kunnen dat we nog wel even over deze formatie kunnen praten. Ja, ja, dat gaat nog weken duren. Ja, zeker weken. Ja, ja? Elodie, ja. Wat denk jij? Ja, zeker weken. Als je het aan maanden. Bronnen, nou, als je het aan bronnen vraagt die heel dicht bij die partijen staan, grappen ze al dat er wellicht met kerst eindelijk een kabinet is. Nou, dat duurt natuurlijk allemaal wel buitengewoon lang. Ja. Goed, nou, dank jullie wel allebei. Elodie Verwij en Frank Hendricks. We zijn benieuwd wie er gaat bewegen, want iemand moet gaan bewegen, hè? Ja, ik denk Frank. Ja, ja. Ja. Oké, okay, goed. Dank jullie wel. We gaan door met... luister maar. Een leven in letters krijgen we toch altijd zo'n leuk tune. Ja, kijk, daar komt-ie. Een leven in letters. Ja, ze konden een tune in bevinden, Hans. Ja. Hans Renders, directeur van het Biografie-instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. Goedenavond, ja. Mick. Ja, ik weet niet. Lees je trouwens eigenlijk voor je plezier ook nog wel eens een biografie op je luisterstoel? Of ga je dan juist thrillers lezen, science fiction? Nou, Mick, dit zijn drie gedicht. Vragen. Daar kan ik één antwoord op geven. Het boek van vanavond kun je in de strandstoel lezen. Okay. Heb ik met heel veel plezier gelezen. En wat was de derde vraag? Nee, ik vroeg maar af of je. Jij leest natuurlijk biografieën voor je werk. Nou ja, maar ik lees het doorgaans ook met plezier. Ook voor plezier. Zeker. Goed, wat is het geworden vanavond? Nou, het is een razendspannend boek. En dat heet Agent Sonia. Dat is een biografie van een mevrouw waarvan we eigenlijk pas vanaf 1990, 1991 weten dat zij tussen 1930 en 1985 misschien wel de belangrijkste vrouwelijke spion voor Moskou is geweest. Voor de opeenvolgende geheime diensten. Het laatst heette dat heel beroemd KGB, maar eerder heette dat anders. Uitgegeven door de boekerij en geschreven door Ben McIntyre. En die Ben McIntyre moeten we even iets over zeggen. Die schrijft allemaal van die thrillerachtige spionagebiografieën. Die wel een beetje doen denken aan die spannende boeken van John le Carré. Met dit verschil dat ze veel spannender zijn. Ook omdat je weet dat het allemaal echt gebeurd is. Hij heeft blijkbaar een enorm goed netwerk. Want veel van het materiaal, daar zullen we daar ook meer over horen, van deze agent Sonia komt uit de archieven van MI5, MI6, uit de Russische archieven, die nu inmiddels een beetje zijn gesloten, maar die na de val van de muur, als je tenminste een zak geld meebracht, wel open waren. Mm-hmm. En dat levert geweldig gek en spannend materiaal over. Maar ik moet eerst even zeggen, wie is agent Sonia? Agent Sonia was een meisje wat in 1907 in Berlijn is geboren en die op 16-jarige leeftijd, zoals links, kwam uit een Joods intellectueel gezin, op straat door de politie in elkaar werd geslagen toen ze als sympathisant van de Duitse Communistische Partij aan het demonstreren was tegen het opkomend Hitlergeweld. Nazisme, ja. En zij heeft zelf gezegd, op die dag toen ik die politieagent in zijn ogen keek en hij met een wapenstok op mijn hoofd ging slaan, toen werd ik communiste. Nou, het ging inderdaad razendsnel. Eerst gingen ze nog rustig naar Amerika om een marxistisch propagandistische boekenwinkel niet op te zetten, maar om daar boeken te verkopen. Maar al gauw leerden ze een man kennen die naar Shanghai werd uitgezonden. Niet vanwege zijn politieke opvatting, maar als architect. En zo gauw zij in Shanghai zat, werd zij... Want dan is ze mee getrouwd met die man? Ja, ze is met hem toen nog niet, ja. Maar daar trouwden ze uiteindelijk mee. En zo gauw ze in Shanghai zat, werd ze door geheime agenten in Shanghai geronseld, gerecruiteerd. Ja. Dat begon heel onschuldig. Ze was daar een beetje expats, mooi groot huis. Man was de hele dag aan het werk. Met andere woorden, zij had tijd en ruimte genoeg, ook geld genoeg. Dus dat begon heel onschuldig dat ze zo nu dan een koffer ergens in haar klerenkast moest zetten. En aangezien die klerenkasten nogal groot waren, viel dat niet op. Of een paar vreemde snoeshanen een vergadering laten houden in haar huis. Maar al gauw, haar contactpersoon was Richard Sorge. daar gaan we het nu niet over hebben, maar ook een hele belangrijke station, als je ooit in Moskou bent geweest, metrostation Zorge, met een Z, is naar hem genoemd. Die recruteerde haar. Zij begon al meteen een relatie met hem. Oh, en vanaf dat moment, we zitten dus nog maar begin jaren 30, ja, leidde zij een leven wat onwaarschijnlijk spectaculair en gevaarlijk was. En dat spectaculaire zit er ook wel in, omdat ze daarnaast een heel gewoon leven leidde. Zij was een huisvrouw. Ze had 3 kinderen, weliswaar van 3 verschillende mannen. Alle 3 spion, maar dat wist niemand. Op een gegeven moment kwam zij in Engeland terecht. Nou sla ik heel veel jaren over. En daar leidde zij op het eerste oog een heel braaf leven. Een huisvrouw met eerst 2 en ze kreeg haar 3e kind daar. Zij stond bekend omdat ze de lekkerste gebakjes van het dorp konden bakken. Scones. Het was een dorpje vlak boven Oxfordshire. Ze ging iedere week naar de kerk. Dus het was een voorbeeld iemand. Maar behalve dat zij spion was, werd ze steeds meer, ze klom ook op in rang in Rusland. Dat wist ze zelf waarschijnlijk niet eens, maar ze was op een gegeven moment kolonel en majoor-kolonel. Ze was dus heel hoog. Ging zij ook andere spionnen runnen, zoals dat heet. Echt vanuit die communistische overtuiging? Het was vanuit was politieke overtuiging. Ze was een overtuigde communiste. Maar dat hield ze dus geheim in dat dorp? Dat hield ze geheim in het dorp, maar ze had bijvoorbeeld eerder al in Zwitserland een tijdje gezeten. Ze had zo gewoon in een dorp, in een boerderijtje. En daar was een komen en gaan van allemaal spionnen. Zij recruteerde zelf ook mannen die in de Spaanse burgeroorlog hadden gevochten. En je ziet aan het leven dat zij steeds zo heel dicht bij die wereldgeschiedenis komt. Ik zal een voorbeeld vergeven. Op een gegeven moment zegt een van die mannen die zij naar Duitsland had gestuurd, in 1938, dat hij min of meer toevallig vaak in een restaurant zat waar meneer Hitler ook 3 keer per week kwam. Was een München. En dat was het Austria Bavaria restaurant. Dus zij dacht meteen, die gaan we omleggen. Dus zijne. Haar specialisme was vooral zenders in elkaar zetten en explosieven bouwen. Daar was ze heel erg goed in. Nou, in Moskou waren ze natuurlijk enorm enthousiast. Dus dan zit je al dicht bij die wereldgeschiedenis. Maar wat zo ongelooflijk interessant is, is dat in 1939 sloot Rusland plotseling een niet-aanvalsverdrag met de nazi's. Dus kreeg zij het berichtje doorgezeind. Nou, wacht nog maar even. Want Hitler was plotseling een bondgenoot. Ja, ja. Nou, dat zogenaamd dan. Ja, zogenaamd. Maar goed, formeel was het ook zo. Dat vonden al die communisten natuurlijk vreselijk. In 1941 kantelde haar hele leven weer. Want zoals je weet, operatie Barbarossa, toen viel dus Hitler, nazi-Duitsland, Rusland binnen. Ja, toen veranderde alles weer. 2 jaar later, en dat is misschien wel haar grootste aandeel in de wereldgeschiedenis, zijn grote woorden, maar toch wel terecht, kwam zij een man tegen, Klaus Fuchs, en die was razend intelligent. En daarom werd hij gevraagd door de Amerikaanse veiligheidsdienst om mee te gaan werken aan een bom die erg spectaculair zou worden. En die bom is wat wij nu de atoombom noemen. En Rusland was, Stalin was een geallieerde, maar de Amerikanen en de Britten hielden Stalin daarbuiten. Maar Stalin wist alles al, dankzij onze agent Soria. Ja. Ze heeft 1 keer een interview gegeven voor de Britse ITV. Het is misschien wel aardig om even te luisteren hoe zij klonk. I'd always tried to be decent. I mean, my lies as an intelligence officer to live a bourgeois life was difficult enough. I mean, I lied all the time then. And afterwards I thought, how lovely to be now an even honest life. Yeah, I lied all the time. Liegen kon ze heel erg goed, maar het gekke is toch wel dat bijna een hele familie was gewoon op de hoogte. Niet onmiddellijk van alles. Dat vroeg me nog af. Maar haar broer betrok ze erbij. Haar man. Haar man, die werd een overtuigd communist, die heeft een gruwelijk leven gehad. Die werd ook spion, maar een hele slechte spion. Zij was een goede spion. Niet zoals onze Mata Hari, die ook wel eens wat deed, maar dat was geen belangrijke en zeker geen goede spion. Maar haar vader was een hoogleraar statistiek, dus die was heel erg invloedrijk. En die zat op een gegeven moment ook in Engeland. 1 keer heeft ze iemand te makkelijk in vertrouwen genomen. Dat was haar kindermeisje. Dat kindermeisje woonde al vanaf haar 4e. Dus toen Ursula, want we moeten haar naam even noemen, Ursula Kuczynski. Toen die 4 jaar was, kwam er in dat huis een kindermeisje. En dat meisje heeft zij altijd mee op sleeptouw genomen. En op een gegeven moment ging die kinderjuffrouw ging zoveel van een van de dochters van Ursula houden dat ze dacht, weet je wat, ik laat gewoon mijn baas oppakken en dan kan ik dat kind meenemen. Maar wat gebeurde toen zij sprak zo slecht Duits of zo slecht Engels? Ze ging naar een Zwitserse politiepost en die dacht, ja, dit is een gek. Oh, die hebben ze gewoon weggestuurd. Dus toen is ze door het oog van de naald gekropen. En maar is het goed geschreven door die McIntyre? Waar legt hij de nadruk op? Op haar persoonlijke leven of op de politieke omstandigheden? Kijk, wat het goeie is van dit boek, het is echt een biografie. Dus de wereldgeschiedenis blijft het decor. Het gaat echt over haar. We lezen bijvoorbeeld ook dat ze op een gegeven moment als Ursula Werner een vrij bekende kinderboekenschrijfster is geworden. Want zij ging dus op een gegeven moment gewoon terug naar Duitsland. En hij beschrijft ook heel mooi, in juni 2000 geloof ik, overleed er in Berlijn een mevrouw van 93 jaar, maar bijna niemand wist dat de beroemde Ursula was. Wat een vrouw. Kijk, dit verhaal was wel bekend, hè? Want zij heeft daar dus zelf over verteld. Ze heeft haar autobiografie geschreven. Ja, ze zegt het zelf wel, ik kan goed liegen. Die kwam in 1977 uit. En bijvoorbeeld die Klaus Fuchs, die leefde nog. En die heeft een hele belangrijke rol in haar leven gespeeld. Vanwege die atoomgeheimen. Ja. Dus die komt er helemaal niet in voor. Dus zij verzon wel het een en het ander. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, zo 1990, 1992... gingen die archieven open. En omdat deze Ben McIntyre heeft ook dat beroemde boek geschreven, Operatie Mincemeat, daar gaan we het nu niet over hebben, maar ook zijn hele, die zit zo in de materie dat hij ook allerlei verbanden kon leggen. En er waren misschien ook nog wel hele persoonlijke documenten van haar die hij te pakken heeft gekregen. Nou, sterker, hij heeft dus al die kinderen opgezocht. Ja. En die kinderen die hebben altijd gezwegen. De oudste zoon, Michael, is een hele bekende Shakespeare-expert geworden. Ja, die had helemaal geen zin om als de zoon van een leugenaar en een spion. Want je hebt in Engeland al die vijf spionnen van Cambridge, ja, met Kim Philby en zo. Dus dat wilde hij niet. Maar hij heeft nu met de biograaf van zijn moeder gesproken. Ja. Dat levert enorm veel. Want zij is dus nooit gepakt tijdens haar activiteiten. Nou, Ze is in vrede gestorven, in de negentig. Maar ze was natuurlijk ook onverstoorbaar. Want heel veel van die mensen die in de oorlog hadden gespioneerd hielden daarmee op. Maar zij niet. Zij ging gewoon door. En in 1947 begon die Britse geheime dienst begon toch haar te ondervragen. Ja. Maar zij gaf geen krimp. En zij zei, en dat meende ze ook wel, ik hou van Engeland. Maar zij was een communiste. Dus zij kon dat blijkbaar met elkaar rijmen. Ja. Dus ze is nooit gepakt. Maar ook wel omdat ze een vrouw was. Want ja, een vrouw met drie kinderen, daar verwacht je nou niet meteen van dat die de atoomgeheimen naar Moskou toe brengt. En dat die allerlei spionnen recruteert. Dat is de beste cover-up die je kan hebben. Dus. Zeker, zeker. Wat een geweldig verhaal, Hans. Ja. En dus echt wel, als je nou nog op vakantie gaat of niet, het maakt niet uit, het blijft gewoon een page-turner. Dus. Ja, dat is het juiste woord. En daarmee is ook jouw eerste vraag beantwoord. Lees je ook nog wel eens een leuk boek? Ja. Okay. Ben McIntyre dus. En hoe heet het? Heel simpel, Agent Sonja. Uitgegeven door de uitgeverij De Boekerij. Dankjewel. We zijn aan het eind gekomen. Morgen zit Chris Keijne hier en zometeen Prem Radakishun, denk ik, hè? Is die er? Ja, ik geloof het wel. Met zijn zwarte prikpraat. Die is er altijd. Nou, veel plezier ermee. Doei. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Kies nu bij mobiel.nl voor de Dit Wil Ik weken van Tele2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl.